Da ma auren garinmu mata tara ne halak da na ja kuma hanyar Kano akwai wata akuba ta shaida kowa hanyar Kano akwai wata mace mai batar da mata hanyar Kano akwai wani alade kama da kura hanyar Kano akwai wasu raguna da ba sulayya hanyar Kano akwai wani mutumi da ba shi tata hanyar Kano akwai wani malami da ba shi hira Allah kai mu ji dalafi amin Allah kare mu